avem grea de la planeta cu... Am o întrebare, ce facem schimb? Dăm o limba pe literatură, literatura pe limbă. Să facem literatura. Când am făcut amândoi. I-ați făcut și amânăm. Deci o să dați literatura greacă în loc de limbă greacă pe șase. Da. Și mai bine. E și mai bine. E perfect. Și limba trebuie să știu eu. Și când ești la în ce zi e? Limba? 27. E perfect. 27. E perfect. Să puțin, literatura din lista aia lungă? Da. Ce am avut eu cu muzele? Da. Da, acum o să vină ultimul examen pe 6 februarie. Pe eu am găsit pe grămatice astea și mai am luat astea. Eu tot așa știu că nu mai pe înțelesul meu. Și ok. Nu? Bogdan, 169. Și ce am eu bună? Mm-hmm. Că e cam tot ce mi s-a predat aici, adică la declinare și astea ce am scris și eu. Ce nu e ok? Și mai am una. 1969, încă era catare rusa oficială. Ce? Asta nu fi catare rusa? Da, nu e cu alopex, cu dungi. Scurte. Și ce nu e bună? Bă, da, e bună. Dar? Urmează un dar. Asta nu știu, e din manualul lui. Da, pare. Acum ar fi lui cu dar. E. Mă rog, asta e așa, nu știu că altfel este bun în ce ai spus. Da, 6 litri la dracă și 27 limba. Am văzut. Și voi și eu. Și 27 limba, da? Da, 27 limba. Mă scrieți voi idiomul imperfectul. Și vrei să ne spuneți ceva, să ne pregătim ceva? Pentru examen de limba, aveți și imperfectul și comparația cu deci, pentru cursul practic, doar până în decembrie, la examen de limbă treceți în revistă tot ce se parcurge. Și cum va fi examenul de limbă? Doamna Hatechea s-a spus că în principiu ne va da deopotrivă și cuvinte pe care noi va trebui să le declinăm, respectiv conjugăm, sau invers, și invers, celălalt tip de exercițiu, să ne dea o formă de regulă care ascunde capcane, că poate să fie și un particip, poate să fie și un adjectiv și mai departe, și noi să ne epuizăm toate variantele posibile. Nu, există să dau un examen de tipul celui pe care lucrările ați avut-o, fără text. Sau textul vi-l dau gata tradus, doar ca să aveți un context de analiză. Nu cred că e normal să analizez cuvintele în afară în un context. Deci să vă dau forme și să le analizați. Asta e separat. Deci o să vă dau un text eventual și cu traducere, ca să nu aveți problema asta, și să fie în el niște forme pe care să le dezlușiți, să le analizați. Dar va fi și un subiect de teorie. Nu vă gândiți la excepții sau la... Dar cum se construiește prezentul, tema prezentului, de exemplu. Să aveți idee că poate fi simplă, că poate fi prefixată, că poate fi sufixată, că poate fi... Infixată. Sau cum se împart substantivele în declinări, care sunt criteriile. Deci ceva de foarte general, dar care să ne arate dacă știți structura mare a limbii, așa cum am prezentat-o. Deci o temă de gramatică amplă, dar generală, care să nu presupună cunoștințe de amănunt, în sensul de excepții sau... Așa, un text din care să analizați niște cuvinte și Și eventual de declinat tot așa ceva care merge după declinarea a treia, a doua, a treia, dar nu după cele cu probleme. Nu vreau să verific lucrurile de amănunt, asta o să le tot vedem la cursurile practice și o să le tot repetăm. Și când nu faceți o morfologie istorică, dacă niciun rost. Acum sunteți la nivel de gramatică descriptivă și de, trebuie să știți principiile. Mă interesează excepțiile. Vorbim despre imperfect. Prezentul o să-l vrând, nevrând, va trebui să-l revedeți. Imperfectul se construiește pe tema prezentului. Deci nu-l puteți învăța, nu-l puteți înțelege dacă nu știți prezentul automat. Ce e imperfectul? Este un preterit de durată, nu? Este un trecut. Durativ, exact. Deci este construit pe tema durativului, pe care mai numim și tema de prezent, ceea ce îi dă această semnificație de durată și are morfeme secundare, adică desinențe secundare și augment, ceea ce face din el un preterit sau exprimă faptul că este un preterit. Ce mai e interesant este că imperfectul nu există decât la indicativ. Este singurul mod care dezvoltă acest timp. La celelalte moduri, durata în trecut, care trebuie exprimată cumva, se exprimă fie prin mijloace lexicale, adică avem un adverb care exprimă durata, fie prin moduri care nu au neapărat, la care prevalența timpului nu este atât de accentuată. De exemplu, infinitivul, care este în principiu un substantiv verbal, deci nu are categoria de timp foarte bine exprimată, infinitivul prezent poate foarte bine să exprime durata în trecut. De asemenea, participiul, care este un adjectiv verbal, iarăși, categoria gramaticală a timpului este secundară în cazul unui adjectiv, nu? El are alte categorii pe care le exprimă în mod principal și, de asemenea, poate exprima durata în trecut. Niște exemple ca să înțelegeți. Pildă. Hoi aloi. Legusin. Ekeinon. Kalon. Einai. Ote. Calon eimai, oteneos en. Hoi aloi. Hoi infinitivale. Nu. Asta e infinitivale, dar nu asta ne interesează. Ne interesează cea cu durata în trecut. Ceilalți legusin, spun. Ekeinon. Ca acela este... e infinitivale. Ca acesta este mai egală. Aceasta. Acela. A, da, că e acuzativa. Da? Acela este calon. Frumos, da. Ca acela și suntem animalul, calon. Da, calon. Ca acela era frumos, fiindcă ne obligă aceasta. Hode, când era tânăr. Tânăr, da. Heros e tânăr? Neos. Când era nou. Când era nou, da. Deci ceilalți spun că acela despre care se vorbește era frumos când era tânăr. Lucru care se mai poate exprima așa. Eikon. Einar. Aici avem Einar, da. Hopi. Carlos Eier. Potter. Lucește, nu știu. Încercă, trage și jaluzele lui, dacă să mai scoateți mai mult. Potter, nu știu. Care e diferența dintre cele două fraze? O principală freză. O principală o principală cu prezentul și o principală cu cuvântul. Ce se întâmplă în secundară? Aveam o infinitivală cu infinitivul prezent, fiindcă nu avem durată în trecut. Ce avem aici? Avem un optativ oblic. Adică un caz folosit cu semnificație gramaticală pură, nu cu semnificație semantică. Ce este optativul? Este un caz care arată probabilitatea, voința, în mod normal, semantic. Dar el poate să nu aibă aceste valori și să aibă pur și simplu valoare de subordonare. Când are doar valoare de subordonare, se numește optativ oblic. Deci, aici. Aici, da? Este cerut de faptul că în principală avem trecutul. Deci ei spun că acela era frumos, prezentul. Față de prezent, anterioritatea se exprimă cu orice, practic, puteam pune, fiindcă avem în principală prezentul, aici putem să avem orice, dar avem o structură infinitivală. Aici, față de trecut, sunt obligată să folosesc, sunt obligat, un optativ oblic. Deci nu mai urca perfect. Nu mai urca perfect. Dar o să faceți sintaxa frazei și o să vedeți. De fapt, sintaxa modulilor, ca să nu înțelegeți. Atunci, mai urca perfect, nu se mai pune cât? Se pune mai mult față de perfect, folosesc mai mult ca perfectul. Fiindcă e vorba de acțiuni terminate în trecut. Aici, dar avem durată. Avem durată aici. De fapt, nu, aici nu avem durată, aici este auristul. Dar cu auristul folosesc optativul oblic. Una dintre posibilități, dar lucrul ăsta îl mai pot spune și așa. Zon Carlos Ken. În timpul vieții, în timp ce trăia, era frumos. Cu un participiu, un participiu prezent. Deci vedeți diferite modalități de a exprima... Noi nu am dat. Nu, este un participiu... Am fost participiu, da. Nominativ. Zon, zontos. Da. Deci în timpul vieții, în timp ce trăia, e de tot durata o exprim. Mai că asta presupune oarecum în traducere faptul că acum nu mai este. Deci când trăia frumos, când aici, nu, că era tânăr, deci poate că acum e bătrân, dar există încă. Ați înțeles ce vreau să vă spun. Și acum hai să vedem morfologia imperfectului. Deci se construiește pe tema de prezent, pe tema durativului, păstrând sufixele eventuale ale verbului respectiv, sufixele, infixele și prefixele. De asemenea, păstrează reduplicarea de prezent, ceea ce pare puțin anomal, da? Deci, pentru că acea reduplicare nu este o marcă a timpului prezent, ci este o marcă a temei durativului. Și pentru că imperfectul este tot un durativ, ca și prezentul, se va păstra reduplicarea temei durativului. Folosește vocale de legătură, deci este un timp construit cu vocale de legătură. Desinențe secundare. Și augment. Încă o dată, tema durativului, cu toate sufixele și reduplicarea pe care această temă le poate avea, vocală tematică, desinența secundară și augment. Așadar, imperfectul este un timp tematic, spunem că e tematic, pentru că folosește vocala tematică. Și acum să vorbim puțin despre augment, care pare un lucru foarte simplu, nu este întotdeauna așa. Sunt două tipuri de augment posibile pentru imperfect. Unul se numește silabic, celălalt temporal. Cel silabic constă în adăugarea unui epsilon temei durativului la început și se numește augment pentru că mărește numărul de silabe. Da, numărul de silabe cuvântului respectiv. Deci corpul fonetic al cuvântului. Celălalt constă, cel temporal, constă în lungirea vocalei de la începutul temei verbului. În principiu, fără mărirea, nu în principiu, fără mărirea numărului de silabe. Câteva cazuri particulare. În cazul augmentului silabic. După augment, deci augment plus ro, deci după augment, ro se dublează. Vom avea această structură. De pildă, ripto. Ripto înseamnă arunc, a zbârlă, arunc. Ce va da? Ripto. Ripto. Adică desinență secundară, vocală tematică, temă de prezent. Această dublare, care este una fonetică, nu ține de morfologie, și augment. Care e problema? Am înțeles. Deci se adaugă în al doilea rând ca să se audă mai bine cum se numește timpul între cele două vocale? E un fenomen fonetic. Nu știu să vă spun care e cauza lui, pentru că nu se produce la toate consoanele inițiale. Se produce în cazul lui R. Abar n-am să vă spun de ce. De ce simt nevoia să-l gemineze? Da, dar de ce simt nevoia să-l gemineze? Nu știu. Interesant. Poate că se, în momentul în care e intervocalic, se auzea puțin mai tare și atunci îl transcriu ca fiind un dublu. Mm-hmm. E nevoie să se audă mai tare, ca în interviu îmi dau seama că se aude greu în mai toate limbile. Se aude confuz, nu greu, că se aude R sau L. De asta sunt și limbi care îl confundă. Dar e o consoană tare, o consoană care nu se pierde. Râul nu prea dispare. Din potrivă, se rotacizează alte sunete, ajung să fie râ. Nu știu ce să vă spun. de cel, probabil că fiind intervocalic se aude mai tare decât atunci când e la început de cuvânt. Mai există un caz straniu, anume se întâlnește un augment silabic așa numit lung. În cazul unor verbe, unde de fapt e tot vorba de fenomene fonetice. De pildă, avem forma de imperfect emelon de la melo, dar ea coexistă cu o formă emelon. Așa cum îl avem și pe de la buleu sau bulomai, dacă e forma medie, îl avem pe bulomen, care coexistă cu bulomen. Imperfecte? Da, ambele. Da, e pasiv. E mediu. Uh-huh. Vedeți că sunt gramatici care vă dau seria de desinențe pe care noi o numim medii sub denumirea de pasiv. Ceea ce nu cred că e tocmai bine, pentru că mediu e mediu. Pasivul e cu totul altceva și este ulterior dezvoltării mediului. Este redat prin teta eta. E adevărat că folosește și desinențele medii, dar nu cred că putem face o confuzie. Deci acestea ar fi excepții în cadrul augmentului silabic, cel care constă în adăugarea lui epsilon înaintea consoanei inițiale a verbului. Cred că am uitat să vă spun, augmentul silabic se folosește întotdeauna când verbul începe cu o consoană. Avea o consoană la inițială, vom folosi acest tip de augment. Augmentul temporal, trecem la celălalt, cel de-al doilea tip, apare când verbul începe cu o vocală. Și constă, cum vă spuneam, ca prima realizare, în lungirea vocalei inițiale. De pildă. Ago, ce înseamnă ago? Fac. Fac. Da. Fac și duc. Duc. Și duc. Conduc și conduc. Deci se suprapun cumva sensurile cu cele din latinește. Bună parte sunt aceleași. Exact. Deci are vocală la inițial, A se lungește, cum bine știți, la eta, deci va fi Egon. Egon este scurtă, lungă și accentuată, ce accentuată. Circumflex. Imperfectul respectă regula verbelor, care spune că verbul retrage accentul în poziția cea mai înaintată cu putință, pentru că vom avea întotdeauna accentul, cât se poate de departe de silaba finală, cât îi permite lungimea silabei finale. Elauno. Elauno înseamnă conduc. Imperfectul lui este nu voiam să vă întreb unde pun accentul, dar cum să se întrebe. Onomazo. Da. Da, o dumneavoastră. face. Facem. Nimerită, am învățat. Am învățat? Da. Să nu spui că ai stat în vacanță să înveți la greacă. Cu ce? Chiar învață. Am încercat că am învățat verbul a fi. Ok, dacă ai trecut de nivelul alfabetului... Nu sunt așa confuză, deja se leagă multe. Deci se poate. Se formează, în cazul verbelor care încep cu vocală lungă, imperfectul, păstrând acea vocală lungă de la inițială, deci augmentul este practic invizibil, de pildă în hegumai, hegeomai, hegumai, tot așa, conduce. A, deci a hegemon. Da. Hegumai. Vom avea... Rămâne asta. Deci, egumen. Egumenul. Dar asta nu e o formă substantivală, este o formă de imperfect personal și singular, dar se păstrează vocală lungă. O din nou cu vocală lungă la inițială. O cu varianta contrase o va păstra vocala lungă. Am scris cu forma de contrastă, deci avem E, O. Dar se găsește și varianta necontrastă? Da. Nu, nu e dată. Contracerea se face obligată. Eu știu, poate că undeva prin versuri, dacă o fi avut nevoie de silabă în plus, dar nu cred că există. Înseamnă ofelor. A, nu era ceva cu oare Mihal? A ajutat. A folos. Varianta necontrasă apare la persoana întâi ca să vă indice tema verbului în dicționar, să știți. Altfel nu puteți conjuga dacă nu știți ce are înainte, dacă vi se dă doar forma contrasă. Nu știți dacă este o felo sau o feleo sau o felao, nu aveți pe unde știți. Și contragerile depind de acea vocală a temrie. De ce? Nu-i frumos la latină? Ați făcut perfect, nu am aflat. Da. E bine, dar nu știu ce cât la greacă. Nu, acum mi se pare și nevastă. E mai clar, chiar dacă sunt pe tocmai de asta, în momentul în care ajungem pe text, nu, de fapt acolo se simt toate diferențele, că la un moment dat s-ar putea spune că sun, e mai poetică, are toate acele terminații care sunt oarecum apropiate de limba română, dar este cumplit faptul că sunt atât de multe cuvinte care pur și simplu te enervează că seamănă atât de mult cu română așa, cu totul și cu tot alte sensuri. Și procesul de a se face sigur este. Este grecul care citește veche greacă, pățește același lucru. Are de asta nu e nici la ei populară greacă veche, de asta pățesc ca și noi. Că găsesc cuvintele mental, le atribuie o valoare pe care le de fapt nu au și se încurcă la traducere. De asta v-am spus, mergeți la neogreacă, dar nu încercați să învățați anul ăsta neogreacă, fiindcă veți amesteca totul. În primul rând, vocabularul este aproape imposibil de asimilat deodată în ambele variante ale lui. Deci e foarte greu să înveți veche greacă și neogreacă deodată. Pentru că ai același cuvânt cu prea multe semnificații. Oricum în veche greacă el are multe semnificații, fiindcă veche greacă înseamnă 2000 de ani de istorie în care termenul oricum evoluează. Dar dacă mai ajung și la neogreacă, s-a terminat, nu mai pricep nimic. Vreau să vă întreb ceva. Asimilul îți folosește la învățat neogreacă? Ce să-ți folosească? Metoda asimil? Băi, pe mine. Nu știu. E foarte bine să faceți neogreacă, dar după ce puneți un pic bazele... Sau invers, să începeți cu neogreacă și să faceți veche greacă mai târziu, dar nu cu amândouă deodată de la început. Deci la anul e... Cred eu că, într-o anecare măsură, se complică dacă începi cu neogreacă. Și apoi treci la greacă. E mai simplu. Și la început ești cu latina. Ai o limbă romanică, știi o terminologie și o semantică, le simți bine și pe urmă înveți în mod artificial. O suprapui peste ceea ce știi, alte semnificații. Dar... Nu, eu cred că depinde și de modul cum o abordați. E mult mai ușor latina. Deci morfologic este infinit mai ușor latina. Poate că vi s-a dat prea mult... Eu deja când văd un is am o apunere. Când văd acolo un cuvânt care se termină în is, deja întreg sute de variante prin capul ăsta de mare ceva. Au fi dativ, ablativ, plural, o fi un genitiv singular de declinat a treia. Ce mai fi și isul ăsta? Ce-i care treaba cu el? Poate să fie ce? Pentru că vă speriați și vreți să înțelegeți gramatica. La treabă v-am spus întotdeauna, vă duceți întâi la dicționar. Vezi cuvântul în dicționar, pentru că și aici, dacă vă fac... În unii ani făceam lucrul ăsta, vedeam de fiecare dată când făceam morfologia tot ce poate însemna desinența respectivă. Nu, doar mai urăște. Deci, le înveți așa, să zic, scolastic, dar te duci întâi la dicționar, vezi tema și atunci se le urăște ce-o fi isul ăla. Dar conjunctivul este îngrozitor. Funcționează altfel. Nu mă așteptam să existe. La dreaptă parcă e mai cuminte, e mult mai cuminte. Nu e mai cuminte, e mai lax. Deci greaca are foarte puține structuri sintactice fixe, cum e ablativul. Atât de, da. Este, cred că e singura și nici asta nu respectă. În teorie el e așa, dar în practică v-am scăpat de el urgent. Greaca nu suportă constrângeri sintactice. Deci e mai laxă și o poți interpreta. Adică, într-un fel e mai logică, pe de altă parte, neavând structuri fixe, e mai greu de învățat. Și de fapt, cred că cel mai tare mă păcălește denumirea, pentru că dacă au conjunctiv, am rămas cu acel fix din școală, conjunctivul este modul care începe cu să. Așa, și trebuie să pun un să. Conjunctiv, vreau o conjuncție. Și da. Acolo trebuie să pui un ut. Da. Și ut care nu se mână timpul cas, casă, mai înseamnă și precum, și cum, și altul. Și unde? Și mai ești cu valoare. Spațială. Și faptul că are participiu șchiop. Are două forme mari și late cu care se joacă și care, până la urmă, la dat, nu-ți mai spun nimic. Sunt puțile răi, recunosc că nici eu n-am putut suferi latina și nu sufăr nici acum, dar astea sunt opțiuni personale. Nu e bine să nu porniți cu idei preconcepute. Nu, e Mie nu-mi place pentru că mi se pare literatura. Deci eu văd limba ca un instrument. Nu o să fiu niciodată lingvist și nu... Ori latina nu se dezvoltă într-o literatură pe măsura instrumentului limbă. Și atunci... E limba unui popor, e limba unui popor militaros. Cred că dacă ar fi existat Franța, pe vremea când exista Imperiul Roman, cred că ar fi zis francezii despre romani și despre ei că sunt niște soldățoi militaroși. Da. Cum ziceau despre prusaci, soldățoi prusaci. Mai departe. Augmentul temporal, în cazul verbelor de început cu diftong. Este o altă categorie. Să vedem ce se poate întâmpla. Ai sta numai. Ce înseamnă ai sta numai? Ai stesis, are legătură? Ai stesis, da. Înseamnă percepere. Da? Deci lucrurile pe care le afli prin simțuri, indiferent care sunt ele. Deci fie că vezi, fie că auzi, fie că pipăi, fie că miroși, fie că... Deci ceea ce afli, ajungi să știi datorită simțurilor. Ce va face? Ai trece la... Spuneți-mi voi. Eta. Și el a ajuns. E cazul, înseamnă a se comporta sau a reprezenta sau a comporta o anumită trăsătură. E cazul. Ei rămâne ca atare. Și perfectul va fi ei cazul. Cazul. Ei. A, da, că... Se retrage la centru. E cazul. E cazul înseamnă... Scrie s-a reprezentat ceva. Oictizo, oictizo. Vă spune ceva verbul? Oictizo. Înseamnă a privi pe cineva cu milă. Trece la... O mea cu el a suscris. Uneori apare și un corp cum au sașii la noi cu poartă mare la intrare, dar de regulă este un U. Și ceea ce se formează aici, din curtea interioară, este aule, care de regulă avea mozaic pe jos. Da, de aici da. Toate mozaicurile alea păstrate, noi avem impresia că sunt pavaje de încăpere. Da, erau pavaje de foarte. În insulele în care apa e o problemă, această curte interioară avea impluvium și compluvium, nu? Da, deci dedesubt avea un rezervor și toată apa care se strângea pe acoperiș era dirijată către această curte interioară, de unde trecea prin filtre naturale, de nisip, de pământ, de argilă, de Da. Și era stocată în niște rezervoare. Chiar de curând mi-a povestit cineva cum se fac sfaturile. Da, așa făceau și grecii. Este spectaculos în Delos, dacă o să mergeți să vizitați insula. E o insulă fără nicio sursă de apă, doar din apă de ploaie. Și trăiau pe insula respectivă doar din ploile de primăvară și de toamnă. Nu, nici nici, vă dați seama, n-au zăpadă nici când. Deci doar cât a apucat să plouă foarte puțin primăvara și toamna și toate casele, toate gospodăriile, că nu le puteam. Aveau niște imense aule cu pavaje și de pe străzi strângeau apa. Deci totul era pavat în așa fel încât apa să nu se noroiască și oricum apoi era filtrată prin tot soiul de filtre dintre astea naturale și strânsă în niște rezervoare sub curțile interioare ale fiecărei gospodării. Și deci era mai mult decât la oameni. Da. Da. Dezvoltau construcții, structuri extraordinare. Acum încep să-mi dau seama, mi-am dat seama prin analogie cu acele curți interioare romane ale vilelor, cum trebuie să fie arătat, dar e mult mai ingenios. Da, pentru că romanii în principiu aveau apă. Aveau apă, da. Și atunci nu le foloseau pentru... Dar la greci e o îmbinare a utilului cu esteticul. Da. Și de asta curțile interioare erau foarte mari, erau pavate ca să nu... cumva să se pierdă apa, că știți ce se întâmplă dacă e pavaj? Ea se scurge și se duce imediat unde vrei să o canalizezi. Dacă e pământ, pământul acela se îmbibă, apa nu se scurge, de fapt, ci se evaporă până la urmă. Că pământul se usucă nu prin scurgerea apei, ci prin evaporarea ei. Și de asta acest sistem de apa, ca să poți să strângi imediat și să o duci în interior de unde nu se mai evaporă. Deci pe undeva romanii de la Grecia au preluat metoda. Firește, mult au preluat romanii de la greci. Da. Eu am avut grație truscilor niște alte moduri în alte direcții de a rezolva probleme de urbanistică și de construcție, în genere. Da, pentru că etruscii nu au trăit în polisuri așa de mari și de compacte, cum au făcut-o grecii. Atunci problemele erau altele în comunitate. Deci, în momentul în care orașele romane încep să capete structura orașului grec, preiau și funcționalitățile acestuia. Dar ne porniserăm de la Aulizo. Aule este curtea aceasta interioară. Aulizo mai înseamnă a trăi în spațiu deschis. Deci a fi în aer liber, cumva. A te bucura de aer liber. Deci au fost un vers în fiecare situație a vieții. Și dacă nu l-au, îl compun. Fiind... De asta baiul e mult mai mare decât ziua la cartinență. Și în general, în dicționar, deci, nu știu, n-am uitat dacă au fost numărate cuvintele celor două limbi și comparate, dar bănuiesc că bogăția lexicală a limbii grecești e mult mai mare. Culme, asta mi se pare mie paradox, că atâta este blamată greacă că e neordonată, când vine vorba totului de sensul, e atât de ordonată și spune atât de precis. Da, exprimă mult mai mult decât o fac limbile cu care suntem obișnuiți. Noi nu ne dăm seama, un vocabular redus presupune în același timp o imprecizie. Noi avem impresia că știm un număr redus de cuvinte și că putem vorbi cu ele extrem de precis și exprimând exact ceea ce vrem. Și ceea ce nu se întâmplă, dimpotrivă, cu cât e mai redus vocabularul de care dispunem, cu atât imprecizia în comunicare e mai mare. Pentru că realitățile au un număr important. Da. Bun. Mai avem o situație fonetică care presupune utilizarea puțin altfel a cuvântului și anume în cazul verbelor compuse sau a celor prefixate. Dacă e vorba de un preverb, augmentul se plasează de regulă între preverb și radicalul sau tema principală a verbului respectiv. De exemplu, sunamo. Este sunego. Exact. Sunego. Anu. Și vă spun imediat. Accentul nu urcă pe preverb. Accentul rămâne pe corpul verbului. Ca să arate contragerea? Nu neapărat. Fiindcă aici nu avem o contragere. Accentul nu urcă pe preverb, fiindcă am fost tentată să pun accentul aici. Nu, accentul este al verbului principal, al verbului necompus și stă acolo chiar și atunci când poziția fonetică i-ar permite să se retragă mai mult. Asta în cazul verbelor compuse. Da, în cazul verbelor compuse, accentul urcă cel mult până la prima silabă a verbului de bază. Nu ajunge pe preverb. Când preverbul se termină într-o vocală... Ăsta e cu avo? Da. Avo. Avo, fisiune, știu. Înseamnă a aduna. A pune la oaltă. A strânge. Că sun este... Ceea ce face de pildă un păstor când își adună turma, nu? Da. Când preverbul se termină în vocală, vocala preverbului dispare, o spunem. De pildă, apotnesco. Vada. Iese un... Iese a. Și apoi, epsilon, tines. Și trebuie să iasă un nu? Eu nu am să că vocala preverbului dispare. Apetnesc. Ah, tocmai, că erau mai trei preverbe care își păstrau vocala. Da. Pro rămâne sigur și își păstrează vocala și intră în contrageri. Properi. Deci properi nu se eliberează și care mai fost alte. Nu știu. Anti. Da. Ana se eliberează, probabil anti. Asta nu se elidează, restul se elidează. De exemplu, epigrafo. Apotnesco ce înseamnă? A muri. A muri de tot. Deci e mort de-a binelea, nu e nicio șansă să se scoale. Epigrafo, care înseamnă a scrie pe ceva. Va face. Ce se întâmplă? N poate deveni M, syn poate deveni syl, syn și așa mai departe, în funcție de contextul fonetic, apărând augmenturile, revin la forma aceasta. De pildă. Ce înseamnă eleipo? N, leipo. Leipo ce înseamnă? Leipo, a lăsa. Așa, da, da. Deci a lăsa, N leipo a lăsa în ceva. A lăsa pe ceva. Cum o să avem imperfectul? O să fie N leipo. Exact. N asimilat la lambda datorită contextului fonetic. Aici apărând augmentul, în ceva, a lăsat. E transitiv verbul, deci poți să zici a lăsat pe cineva sau a lăsat ceva. Da, și acel Deci, noi, dacă l-a lăsat în casă, spunem pe urmă în casă și punem prepoziția. El zice er leipo spiti, mă rog, interzia, în bizant, spitie. Hospitium, da, hospitium din latinește, intră... Păi spitie în grea ca nouă, acasă. Da, dar este și în bizantină. Ah, deci a apărut? Da. Deci, vine din latină, deci va fi în mentalitatea greacă casă în momentul în care se întâlnesc grecii cu romanii, nu? Deci e de demult. Mă rog, oikos este casa... Și aici ar veni un oiko cu dati? Oiko. Depinde dacă a lăsa cu sensul de a rămâne acolo sau... Da, cred că e static. Deci cu dati, cu oiko. Mm-hmm. Deci atunci o acțiune în care cineva este subiectul, cel care săvârșește acțiunea, mm-hmm. de a lăsa pe cineva și acel cineva e în acuzativ. Și încă un acuzativ al plasării. Nu un dativ. Și un dativ al plasării. Plasării. Da. Mm-hmm. Deci acuzativul este tranzitiv, este obiectul direct, care acoperă valența tranzitivă a verbului și dativul este complementul circunstanței. Ce frumos, ce rog. Da, acum subiect, obiect, circunstanță. De asta voi ați învățat la gramatică, la sintaxă, complemente circumstanțiale. Alea nu sunt complemente. Complementele sunt cele care acoperă valențele de transitivitate sau, pentru verbul intransitiv, ocupă acel loc care ține de intransitiv. Am auzit valenta inversă, că alea sunt complemente și restul nu se numește așa. Nu, acelea sunt complemente. Obiectul direct și indirect sunt complemente. Celelalte sunt circumstanțe, sunt circumstanțiale. Și o altă întrebare. De vreme ce ăsta este un verb, un preverb, n-a trebuit ca complementul de obiect să fie în dativ? Nu. Preverbul lui nu poartă asupra valenței lui tranzitive, ci asupra complementului care arată, deci asupra circumstanței. Dacă ar fi fost intransitiv, atunci da. Da. Deci dacă e intransitiv, verbul respectiv cere un anumit caz care nu e acuzativul de regulă. Deci avem verbul intransitiv în greacă care se folosește cu acuzativul. Dar acuzativul nu are sens de complement de obiect direct, nu? Verbele de temere, de exemplu, toate, nu vin acum în cap, care se de fugă, de temere, se folosesc cu acuzativul și el este un acuzativ de tipul celui direct, dar verbul respectiv nu e transitiv. Deci nu este un acuzativ spațial, a se teme de cineva, se folosește cu acuzativul, nu e spațial. E cumva cauzal, dar acoperă valența aceea de transitivitate a verbului. De asemenea, complementul intern, care nu este un obiect direct, cum avem noi avisa-vise. Greaca are foarte multe asemenea complemente interne, care iarăși nu presupun transitivitate din cazul din partea verbului, dar care sunt un acuzativ. Foarte interesant că la noi mă tem este... Mă tem de ceva, la urmă oameni este un mediar. E un care mediu. Da. Când mă tem, mă tem cu toată, din toți rănuchii și mă tem în da, este mediu. Asta e interesul meu. Și drept urmare nu poate să funcționeze, nu poate să funcționeze cu un complement de obiect. Și atunci trebuie să mă tem de cineva. Da. Pe când ei gândesc altfel. Ei poartă teama. Fobeo este. Da, fobeo. Și practic am putea să tălmăcilor cu a purta teamă față de cineva. Pentru ceva sau față de ceva, da. Da, și nu e mai da. Da, e un verb activ care presupune existența cauzei. Mm-hmm. Bun, deci aceste preverbe revin, cum vă spuneam. V-am mai spus că accentul nu urcă pe preverb, rămâne întotdeauna pe verb. Există puține forme verbale care prezintă dublu augment, atât la preverb, cât și la verbul de bază, sunt excepții. De pildă, amfisbeteo. Cu ambele ce? Va avea augment și aici, că e cu amfi. Da. Și o să introducă și aici, să vedem imediat. Are două? Are două, da. Și face o formă foarte curioasă. Dacă vedeți forma asta, doar fonetica va ajunge să vă duceți la dicționar, la sună, sună arabă, noi aveam un joc în care puteai să joci cu arabii și aveau cuvintele să ne au un tun, în fesme tun. Aici e limpede. E, da? E și on. On tras la U. Asta e radicalul. Asta este augmentul. Am fi a pierdut iu pentru că urmează vocală. În schimb, apare augment și la prever. Și avem o dată aici și o dată aici. Deci... N-ai șansa să ratezi faptul că e un imperfect. Mama, o să vă obișnuiți și când vedeți terminația aceea contrastă. E simplu de reclamat. Nu ai șanse, dacă ți se dă amfisbeteo, nu ai nicio șansă să-l reconstitui. Asta e clar. Deci nu vă imaginați că o să vă cer vreodată care e imperfectul lui amfisbeteo. Dacă îl vedeți, îl puteți analiza. Dar altfel nu. Și mai sunt. Ce înseamnă? A contestat ceva. Amfisbeteo înseamnă a certa, a contesta, a fi în opoziție cu cineva. Da, e, stai față în față cu cineva și ai ceva de disputat. Nu vă mai dau, mai sunt asemenea care se vreau, n-are niciodată. Bun, rețineți că putem avea asemenea anomalii de augment dublu. Haideți să facem și lucrul ăsta, să știm. Nu numeralul, ci verbele contrase acestea în E, A, O. Doar pentru prezent și imperfect. Și să vă dau întâi contragerile. Deci, așa numitele verbe contrase, presupun că am vorbit despre ele când v-am dat tema de prezent, de durativ, am spus că unele sufixe pot avea această terminație vocalică care duce la contrageri în cadrul flexiunii verbale. Și aveam verbele în A, omega, verbele de tip chimao, fobeo, în eo și o... Nu, bine, acum că o să găsesc sigur un exemplu scris aici. Axio, de exemplu. L-am dreptat? Axio, nu, a merita. A, merita. A, valoarea. Și să vedem care sunt contragerile, nu știu dacă le prins pe toate sau sunt cele mai frecvente. Pentru cele în AO, avem așa. Alfa plus omega. Și de fapt nu doar plus omega, plus omega sau omicron sau U. Va da omega. Alfa plus A. De la persoana a doua, de pildă, ace. Va da alfa cu iota subscris și alfa lung, ca să ne lăurim cu accentul. Alfa plus epsilon va da alfa din nou lung. Asta pentru prezent, conjunct conjunctivul nu l-am făcut, acolo la conjunctiv, pentru prezent și imperfect. La conjunctiv se va întâlni alfa și cu alte vocale lungi, cu vocala tematică lungă, adică cu mega sau cu eta, dar asta cum veți face conjunctivul. Epsilon se poate întâlni cu omega și va da omega. Epsilon, asta știți cu siguranță, cu O, micron sau cu U. Da? Da, cu U. Și da, da, se cam așa. Epsilon, da, și impresionă fel. Epsilon plus. Epsilon plus A sau plus I, da, A. Iar O, omicron, se poate întâlni cu omega și da, și da omega. Se poate întâlni cu O sau cu U. Și aici iar știți. Da? U. U. Da. Se poate întâlni cu epsilon și da. U. E, da? U. Care mă să și se poate întâlni cu A și da. Oi. Deci astea sunt contragerile pe care le vedeți. Și hai să încercăm să declinăm, să vedem cum va arăta. Deci dacă îl aveți pe Liu, care e un verb necontras, aveți Liu, Liueis, Liuei, ziceți mai departe, Liomen, Liuete, Liusi. Exact. Și să vedem ce se întâmplă cu un verb contras. Și Mao va face așa. Ima plus O. Timo. Timo. Avea accent aici. Regula accentului, vocală plus vocală în contragere dă vocală lungă cu circumflex. Vocală plus vocală în contragere dă vocală lungă cu ascuțit. Da? Deci Timao, Timo, va fi cu? A, circumflex. A, circumflex. Timao, Timo. Tima... Pe astea se găsesc de contraste, nu? Numai la persoana întâi. Pe urmă să le găsiți doar contraste. Timao, Eis. Aveam tot așa accentul. Și cu Ei, te scrie cu Ai, nu? Nu? Tima. A cu Eis. Cu E, A, A, lung, dar și cu Iota suscris. Așa, Timas. Din nou aveam accent pe prima și va, de, va urma circumflex. Tima. Exact. Tima, Ei. Tima. tematică rămân așa și formează o categorie bine, cu statut bine așezat în limbă. Deci le recunosc ca atare și nu sunt destul de stabile. Nu tind să intre la verbele în consoană care formează în prezent tematic cu vocală tematică. Nu cred că are rost să stau să scriem tablete întregi de conjugări, fiindcă nu e nicio problemă, respect exact contragerile pe care vi le-am dat. Încercați să conjugați acasă. Fobeo, de exemplu, în ego și axio, dacă vorbiți. La imperfect, de asemenea, nu e cum va face. În loc de epi-ma-on, vom avea epi-mon, nu? Cum? Epi-ma-on? Care este aici? Da, da, da. Vom pune epi-mon cu... Tima o n-ar trebui să fie. Păi A cu O dă omega, etimon. Tima. Analogic este rămâne accentul acolo pe radical. respectiv om. Nu, dacă vă uitați la contrageri, imperfectul este tematic, folosește vocală tematică, deci îl avem aici. Care e? Băi? Să nu te catalogăm. Cu cei care ne-am zis. Nu se întâmplă să timp așa că nu puteți cataloga. Nu am venit să facem o perioadă de comparație. Veniți mâine seară, da? Să le facem. Da. Să nu le încercăm acum. Rugăminte, recapitulați, dar nu recapitulați, uitați-vă peste tipurile de adjective, de câte feluri sunt, ca să putem face grade de comparație. Da, după ce declinăm, mai și de câte tipuri sunt. Vă ia 10 minute să vă uitați pe o aplicare. Sunt cele cu 3 forme 2, 1, 2, apoi cele cu 3 forme 3, 1, 3, nu? 3, 1 3. Și stop. Că e masculin cu feminin. E clasa a doua. E clasa a doua. Cu două forme și cele cu o singură formă. Și cele formă. Care merg cu a trei. Da, dar mai asta vreau. De fapt și eu? Și eu. Dar nu mai știu cum vedem care e. De unde vă mai aprovisionați? La copilării. Care dintre ele? Aia de lângă Eminescu? De lângă? De fapt, după Eminescu. Care a arătat așa și mă gândeam că e ceva în pasaj. Nu, la treceam pasaj, treceam prin pasaj ca să ajungem pe bulevard după Muzeul de Scolă. Unde e Israel, Coreștiu? Da, tot mai acolo. Tu ne-a arătat o colegă care a palipsit de Simona. Ai? Trebuie, nu vă pot schimba. Dar vezi că se spune mai multe pe aici. Aveți la voi 40 ceva de lei când sunt și nu bani niște. 40 ceva de lei? Sau 4, 42, că nu știu. Nu e atât, dar spun eu cât e. Este cursul de referință mele 4,46 și la vânzare e 4,42. Aveți în schimba și miște? Da? O să găsești și 4,43. 4,48 la vânzare. Da, ai la cine? Am bani, n-am nici dacă am vărut. Bine. Nu e. Am 20. Deci... Mergem mâine seara și tocmă și până la viitoare. Da. Textul învățat, da? Dar e așa important. E destul de gras. Mă ție de cred. Vorbesc că ai citit cursul respectiv înainte. Da, merge. Dar altceva pentru care nu aveam. Mai practică, n-așa. Tot ce trebuia să spun era pe fără. Ce? Nu trebuia să spun înainte, ne-aș putea să gândim. Da, știi ce? Fii cu subiecte și da, vă dăm că trebuia să știți și mai studiți că... Mai uitați, dar lingvistica e așa importantă pentru... E important pentru mediul, dacă vreți bursă. Asta da, e. Am și ori de bani. Că mă miram de ce pic așa într-o veselie pe toată lumea. Că mă gândesc, mă, avea vreo legătură, o fi important pentru... Eu, asta e partea voastră, fiindcă voi nu vă folosește nimic celor de la din modernă. Așa pare interesantă, că nu aveți legăturile dintre mine. Sună bine, dar chiar așa să pice în masă, mi se pare o problemă. Totuși. Pic cam medii, da. A lui, da. Iar cursul ăla este, cursul ăla e milionesc, nu care l-aveți de învățat. 50... ca generală, e minoresc. Nu, adică, Coseriu și încă o doamnă, Aurora, nu știu cum face. Am găsit niște... Așa? Da. Dar și ce plătezi, eu nu înțeleg nimic ce am spus. Încearcă să-ți faci rost de curs, măcar pentru verifică, pentru să-ți găsești eu și mai am ceva structura acasă, care nu e pentru liceu, e pentru facultate, mai am ceva informație. Așa și da. Ca să faceți încă rost de cursurile de la VER. Știu că reprezintă tema de la timpul, tema la care au discut ce se întâmplă. Mai departe, de când am învățat, poți învăța. Adică ce m-am uitat așa, m-am uitat azi și prin ce am scris, ce m-am uitat și nu m-a rămas din cap. Nu mă rog, mai făcut de mai poate că tu ai învățat. Am învățat, am învățat. S-a mirat Inez, zice, eu astea le-am învățat în anul 2, astea, de până la FIPA. Patricia, m-a trezit la 4 dimineața și puteam să dorm, am început să spun verbul a fost bun. Și am adormit. Da. Nu. Eu deja sunt oricum, scoasă din schemă. Da. Veniți, vină la examen, indiferent. Mai degrabă iei un 5 și ai un examen trecut și vezi cu dacă vrei mărire, după cum nu cred că nu iau niciun, mie, eu cred că nu iau niciun examen. Dacă nu citești nimic, nu o să iei, dar da, e și vârsta, că mi-e foarte greu să învăț. Și plus că n-am mai învățat de 20 de ani, 20 și ceva de ani. Deci este infernal, nu mi-am închipuit. E greu. Deci se vaită ăștia care au făcut 2-3 ani de latină și de greacă. Se vaită și olimpicii și asta și... Eu nici nu mai vreau să mai închipuit. E greu și e greu mai ales că n-ați venit, că dacă erai în altă... Oricum mă uitam ca bou la poarta mea, că nu înțelegeam nimic. Dacă n-am... Deci la greacă chiar n-am învățat, că m-am chinuit cu latina și cu... Să fie. Și la fel să fie bine și oricum, dacă apuci să citești, apare. Eu nu știu cum am spus, trebuie să vezi. Eu marți, pentru examen de lingvistică, eu nu pot să merg. Pentru, eu trebuie să fiu la tribunal, la ora 12, în Bacău. Deci chiar n-am cum, în seară, la... Dar nu cred că dă un singur examen. Deci dacă cred că te simți pregătită, uite, chiar a trecut acum. Da, o să merg. Ei, nu, când am primit... Dacă vrei să dai examenul în sesiunea asta, da? Trebuie și vorbește să te primească mai din lucru, în altă zi. Am înțeles. Păi nu, așa mi-a zis și eu, nu știu dacă să fac. L-am întrebat, nu știam cine să trec. Și așa le-am zis și eu. O să merg să vorbesc cu dânsul? Da, sigur, mă fac mai multe. Da. Da, mulțumim. Mulțumim, o zi bună. Ne vedem mâine. Trezi vorbe și spune că am învățat și astea. Poate mă ia și mă întreabă, nu știu ce. Păi de ce poate să zică că ai nimerit când tu ai învățat? Da, nu să poate să zică așa, bine, hai că nu mai zic nimic. Nu mai, adică ce contează să zic că am nimerit și astea, da? M-ai nervat așa că a zis că... Chiar n-am nimerit, doar chiar a știut-o, știi? Păi da, vezi? Da, nu contează, că doar mă interesează ce zice la ori. Important să fii la examen, știi, să scriu la fel, că acolo se vede dacă știi sau nu. Da, da. Nu vreau să mai spune una asta.